bir şey demiyorlar. Hani hatırlarsınız Hazreti İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhissalatu vesselam zamanında Nemrut namındaki zalim, kafir, müşrik hükümdarın zamanında, kısa nakledeyim, biliyorsunuz zaten, Nemrut ve bütün adamları, etrafı, kavmi, kabilesi, milleti bir gün, ki bunlar puta tapıyorlardı, putu kullanarak bir takım işler yapıyorlardı, günün birinde bir bayrama gittiler. Bir kır gezisi gibi açık bir arazide bayrama, bütün millet, bütün ahali, bütün hükümdar bayrama çıktıkları zaman fırsattan istifade ederek İbrahim aleyhisselam gidip puthanede bütün putları kırıp sonunda da o putları kırdığı baltayı, nacağı büyük putun boynuna astı mı asmadı mı? Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Büyük putun, baştaki putun boynunu astı, çıktı gitti. Bayramdan sonra akşam dönen ahali putlarını ziyarete geldiklerinde bir de ne görsünler? Hepsi kırılmış, dökülmüş. Paramparça, harabeye dönmüş puthane. Ancak en büyük putlarının boynunda balta asılı duruyor. Birdenbire paniğe kapıldılar tabii. Bunları kim kırmış, kim yıkmış, kim tahrip etmiş diye kıyamet koptu. Dediler ki öteden beri bizim bu putlarımıza razı olmayan, karşı gelen, değer vermeyen, kıymet vermeyen, rağbet etmeyen, la ilahe diyen bir genç bir adam var, delikanlı var, adına İbrahim diyorlar. Yapmışsa o yapmıştır dediler. Hemen aradılar, buldular. Biliyorsunuz. Yakaladılar İbrahim'i. Sen mi dediler kırdın bunları, sen mi parçaladın? İbrahim ne dedi? Ne münasebet dedi, bakın dedi, kıran dedi, sırıtıp duruyor, baltada boynunda görmüyor musunuz dedi. Kur'an-ı Kerim'de belfa ale kebiruhum diyor, büyükleri yapmış, görmüyor musunuz? Hepsi birden dediler ki, olur mu öyle şey dediler, bu yerinden bile kalkamaz, dolaşamaz, kıramaz, vuramaz, bu cansız, hareket edemez. Öyleyse dedi, ey beyinsizler, akılsızlar, kafasızlar, şerefsizler, yerinden bile kalkamayan, hiçbir şeye gücü yetmeyen şeye niçin Allah gibi tapıyorsunuz? Bu cansız, manasız, hiçbir şeye yaramayan, hareketsiz. Şimdi tabii onlar da biliyorlar bunun cansız olduğunu. Ama işlerine geldiği için bunu kullanıyorlar. Alet ediyorlar, onun sırtından, onun isminden, onun ilkelerinden, onun inkılaplarından istifade ederek her yansın zulmediyorlar. Onlar da biliyorlar mezarından kalkıp gezemeyeceğini, dolaşamayacağını, bağıramayacağını, çağıramayacağını, vuramayacağını, kıramayacağını, cansız, ruhu çıkmış ölmüş. Ama onu kullanıyorlar. Aynen Nemrut dönemi. Ebu Cehil dönem. Ebu Cehil bilmiyor muydu ki Lab, Menat, Mübel, Uzza, Yahuz gibi putların yerinden bile kalkamayacağını? Biliyordu ama herifler Hin oğlu Hin. Onu kullanarak halkı sömürüyorlardı. Yönetim onların sırtına vurmuşlardı. Herkes biliyor. İşte böyle bir düzen içinde Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminlerle beraber her iman etmek isteyen kişiye teklif ettiği ilk kelime hangi kelimeydi? Bir kere daha söyleyelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her iman etmek isteyen kişiye teklif ettiği ilk kelime. Bakın çocuklarımıza da ilk öğretilmesini teklif ettiği kelime bu. Hatta Müslümanlardan biri ölüp mezarına konduğu zaman siz de biliyorsunuz telkin diye bir şey var, telkin. İmam Efendi o ölüye ne verir? Telkin diyoruz. Bu da bir hadise sabit. Lekkinu mevtâküm gavle la ilahe illallah. Allah'ın Resulü buyuruyor ki ölülerinizi ey Müslümanlar defnettikten sonra o mezarın başından dağılıp gitmeyin. Açın İslam ilmihallerinde bulacaksınız. Kabir ahvaliyle alakalı konuda bulacaksınız. Kabrin başından hemen dağılıp gitmeyin. Ne yapalım ya Resulallah? Bir devenin kesilip, derisinin yüzülüp, etlerinin parçalanması ne kadar zaman alıyorsa o kadar zaman mezarın etrafında bekleyin. Niçin ya Resulallah? O esnada kardeşiniz iki durmaz meleğin suallerine cevap vermektedir. Mezarın başında topluca bulunmanızdan ve yapacağınız temkinden kuvvet alsın da cesaret bulsun da cevapları cesaretle söylesin diye mezar başından dağılmayın diyor. Sünnettir. Kuvvet kazansın yani sizi orada. Çünkü Efendimiz ne diyor? اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا وُضْعَ ف۪ي قَبْرِهِ Bir meyyit yani ölmüş bir Müslüman. اِذَا وُضْعَ ف۪ي قَبْرِهِ Kabrine konduğu zaman. Tamam kabrine koydun. Üzerini örttün, toprakla kapattın. Ne oldu? Bitti mi her şey? Allah'ın Resulü buyuruyor, bitmedi. اِذَا وُضْعَ ف۪ي قَبْرِهِ Kabrine kondu, her şey bitmedi. وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ O ölünün, ölmüş Müslümanın arkadaşları, ahbabı, dostları, arkadaşları, yakınları, sevenleri mezar başından ayrılmaya başladıkları zaman اِنَّهُ يَسْمَعُ كَرْعَ نِعَالِهِمْ O meyyit Allah tarafından tekrar diriltilir, mezar başından ayrılan arkadaşlarının ayak seslerini vallahi işitir diyor. Canlı bir alem başlatıyor. Arkasından iki melek gelir. Birinin adı Münker, öbürününki Nekir. Ve bir soruşturma, ön soruşturma başlıyor. Buralara girmeyeyim. Mevzu çok geniş. İşte o esnada lakkinu, telkin ediniz mevtakum ölünüze kavle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü telkin ediniz. Bakın düşünebiliyor musunuz? Çocuğun dili açıldığı zaman ilk kelime, kelime-i tevhid, mezara gömdüğümüz ölüye son kelime ne oluyor? Kelime-i tevhid. E şimdi müsaade edin de bu kelime-i tevhidin ne olduğunu bilelim ya. Bilelim yani bu ne budur? Ne demek bu? Bu kadar mühimse, bir Müslümanın en çok rağbet edeceği regaib gecesinde, rağbet edeceği en mühim kelime bu ise, Allah'ın en çok rağbet ettiği kelime bu kelime ise, Resulullah'ın rağbet ettiği en büyük kelime bu kelime ise, bu gecede her şeyden evvel bu kelimeyi bilmek lazım mı değil mi? Elbette lazım. En çok buna rağbet edilmiş. O halde, lam elifi anladık, ilahı da anladık. İlah ne demek? Allah'ın dininin hakim olmasını engelleyen kişiler, kimseler, kurumlar, kavramlar, ilçeler, konseyler, parlamentolar, krallar, hükümdarlar, putlar hepsi ilah kelimesinin manasına dahil oluyor mu olmuyor mu? Hepsi oluyor. Ortak vasıfları nedir? Allah'ın nizamının gelmesine mani olmak. Hangi ülkede, hangi bölgede, hangi beldede, hangi kıtada, hangi şehirde Allah'ın dinine, nizamına, Allah'ın hükümlerinin uygulanmasına, Kur'an hükümlerinin uygulanmasına engel olan kimse varsa bunun adına Kur'an-ı Kerim ne diyor? İlah diyor, vallahi ilah. İlah diyor. İlah. Bunun her çeşidi olabilir. Canlısı cansız demiş öyle değil. Büyüğü küçüğü olabilir, silahlısı silahsız olabilir. Birden fazla olabilir, bir tane olabilir, üniformalı olabilir, üniformasız olabilir. Konsey olabilir, parlamento olabilir, heyet olabilir, junta olabilir, her şey olabilir. Hepsine birden tağut, yahut ilah demektedir. Allah'ın nizamının hakim olmasını engelliyorsa, aman şeriat gelmesin, aman İslam gelmesin, Allah'ın nizamı hakim olmasın diyorsa, bu kişinin, bu kimsenin, bu insanların Kur'an'a göre ismi ne oluyor? İlah oluyor, ilah, ilah. Bir Müslüman da la ilahe illallah derken, bu ilah kelimesi hangi manayı ifade ediyorsa onu reddetmiş oluyor mu, olmuyor mu? Reddetmiş oluyor. Onu reddetmeden zaten illallah diyemiyorsun. Evvela onu, o engeli, o maniayı, o istemeyeni, o ilahı ortadan kaldırmak lazım. Müslümanın zaten çilesi buradan başlıyor. Müslümanın davası, kavgası buradan başlıyor. La ilahe kelimesi bir kavga, bir dava kelimesidir. Bir çiledir, bir ızdıraptır. Bir hadisedir, bir olaydır yani. Bir olaydır. Şimdi 14 asır önce, yani 1400 sene önce bir bakıyoruz. Mekke-i Mükerreme'de tabii belli bir insan topluluğu yaşıyor. Bunların da bir yönetimi var. Mekke yönetimi. Bugünkü tabirle Mekke yönetimi. Mekke yönetiminin başında kim var? Siz söyleyin. Ebu Cehil diye bir adam var. Asıl adı Ebu Cehil değil. O bir künye. İsim değil, künye. Lakap. Bu künyeyi, bu lakabı bu kişiye kim taktı, kim verdi siz söyleyin. Hazreti Muhammed Mustafa verdi ya. Ebu Cehil kelimesini. Adamın asıl adı Ömer bin Hişam. Asıl adı Ömer bin Hişam. Ebu Cehil'de bir şey yok. Babasından gelmiyor bu kelime yani. Kafasından da bu kelimeyi kimse ona vermemiş. Asıl adı Ömer bin Hişam. Hişam oğlu Ömer. Peygamberimiz buna Ebu Cehil demek demiş. Ebu Arapça ne demek? Ebu baba demek. Aklınıza kalsın. Ebu baba demek. Ebu Yusuf, Yusuf'un babası. Efendim, Ebu Hanife, Hanife'nin babası. Ebu'l Kasım, Kasım'ın babası. Ebu Cehil ne demek oluyor öyleyse? Cehaletin babası. Cahillerin babası. Eşeklerin babası demek yani. Korkunç. Cahil. Cahil deyip geçmeyin, dinini bilmeyen, Allah'ı tanımayan, dünyayı, ahireti bilmeyen adamlara cahil deniyor. Kur'an'ı bilmeyen, İslam'ı bilmeyen adamlara cahil deniyor. Cahil olunca da bakın Hazreti Ali radıyallahu teala an Efendimiz'i dinleyelim. Hazreti Ali'yi Murtaza. Vallahi şöyle söylüyor. لَوْ كَانَتِ الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَاخْتَرْتُ نَارًا Cahil bir kişi cennette benim komşum olsa o cahil ile cennette kalmamak için vallahi cehennemi seçerim diyor. Hazreti Ali bu. Ne demek cahil biliyor musun? Adam dinini bilmiyor. Gusül nedir, abdest nedir, namaz nedir, Allah nedir, ilah nedir, namaz, cami nedir, cemaat nedir, secde nedir, seccade nedir? Hiçbir şey bilmiyor adam. Cahil. Cennete kaçarım diyor ya. Cehenneme kaçarım cennette bu herifle. Zaten olmaz ya, olsa bile. Hani. Ebu Cehil vardı Mekke yönetiminin başında. Ama ülkeyi bir takım ilahlarla idare ediyordu. Hepiniz biliyorsunuz. Kabe'nin içinde 360 tane put vardı biliyorsunuz. 360 tane ilah. Bu kadar çok. 5 tane de büyük put vardı. Sayıyorum 5 tane büyük put. Efendim Hübel en başta. Lat, Menat, Uzza, Yavuz. Kaç tane etti? 5. 365 daha. 365 put var. Senenin günleri kaç tane? Bir senenin de günleri 365. Senenin her bir gününü bir puta bağlamış. Her putu da bir kabileye bağlamış. Her kabileyi de senede bir gün ziyarete zorlamış. Her gün bir kabile Mekke'ye gelip putunu ziyaret edecek bir kanun çıkartmış. O zaman Mekke'ye her gün bir kabile ziyarete, senenin her günü ziyaret var mı yok mu? Var olmaz mı? 365 gündür. Her kabilenin bir putu, her putun bir günü, her günün de bir ziyareti var. Ziyarete gelen bu putperest insanlar, kavimler, putlarını ziyarete gelirken ne kadar malları, efendim altınları, gümüşleri, kumaşları, develeri varsa putlarını ziyarete gelirken getirirler, ziyaret ederler, o altını, gümüşü, kumaşı, deveyi, koyunu oraya bırakır giderler, onlara kim toplar der, herhal toplar götürür, Ebu Cehil toplar götürür. Şu düzene bak namussuza ya. Nasıl bir şarkı terek kurucam ya. Nasıl ki Peygamber zişan, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok, ilahlar yok deyince Mekke'de kıyamet koptu mu kopmadı mı? Kopmaz mı? Kıyamet koptu. Sallandı Mekke, Mekke yönetimi. Ebu Cehil tehlikeyi anladı. Eyvah putları ne yapıyorlar tabii meseleyi. Anlamazlar mı? Bunlar da çağdaş Ebu Cehiller. Bugün Türkiye'ye İslam'ın ve İslam hükümlerinin hakim olmasını engelleyen bir ilke var. Bugünle de çok konuşuluyor. Bu ilkenin adına Yunanca ne diyorlar? Laiklik, laiklik, laiklik. O halde laiklik bir put haline gelmiş olduğuna göre la ilahe derken neyi kastetmesi lazım Müslümanların? Laiklik yok, Allah'ın nizamı var demesi lazım. La ilahe illallah bu demektir. Çünkü o mani oluyor. Allah'ın nizamına, ahkamına, Kur'an'ına, Resulü, Zişan, Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa'nın sünnetine, yoluna, hükmüne mani olan tek it, onun için ona sarıldılar. Ne kadar din düşmanı varsa laikliğe sarıldı mı sarılmadı mı? Buyurun yani. Anlamıyor muyuz biz neyin ne olduğunu? Bak Kur'an-ı Kerim önümüzde. Ya Allah'ın hükmünü kabul etmiyor adam. Bir misal verip toplayacağım, uzatmayacağım. La ilahe derken bakın nereleri anlamamız lazım. Mekke-i Mükerreme'de görüyorsunuz Müslümanlar la ilahe derken bu işin sonunun nereye varacağını Ebu Cehil anlamış mıydı, anlamamış mıydı? Belki anlamıştı. Demek ki la ilahe illallah'ın manasını o gün Mekke'de söyleyenler de biliyor, işitenler de biliyor. Vallahi bugün ne söyleyenler biliyor, ne dinleyenler biliyor. Ne demek bu kelime? Biliyorlar. Bilinmediği için de çıt çıkmıyor. O gün Hattab oğlu Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla Müslümanların sayısı kaç kişi olmuştu? 40 kişi olmuştu. Hani Anadolu'da bir tabir var, bir çocuk doğduktan sonra 40 gün olunca 40'ı çıktı, korku çıktı derler. 40'ı çıktı, korku çıktı. Hazreti Ömer'le Müslümanlar da 40'a ulaşınca korkuları çıktı, açıktan çıkıp Kabe'nin önüne geldiler. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bütün o 365 putun tamamını protest ettiler. Ama kıyamet koptu. Eyvah dediler, felaket onlar için. Bugün 14 asır sonra, bakın 1400 sene sonra biz varız burada. O günkü müminler de la ilahe illallah diyordu. Bugün biz de aynı kelimeyi söylüyor muyuz, söylemiyor muyuz? O gün kıyamet kopuyordu kafirlerin cephesinde de. Bugün niye kimsenin kılı kıpırdamıyor? Ne dersiniz? Kelime değişmemiş. Değişen kim? Değişen nedir siz söyleyin. Değişen Müslümanlardır. Bilmeyen Müslümanlar, anlamayan Müslümanlar. La ilahe derken ne dediğini, illallah derken ne istediğini bilmeyen Müslümanlar. Kelime aynı kelimedir. O zaman la ilahe illallah diyen insan, ilah kimdir, Allah kimdir bilerek bunu söylüyordu. Şimdi bir misal vereyim. Bir adam silahını çekse de havaya doğru ateş etse bu adamdan kimse korkar mı? Korkmaz, havaya sıkıyor. Ama topluluğun üzerine doğru tutsa herkes korkar mı, korkmaz mı? Hepsi yere yatar korkar. Ulan bize sıkıyor adam. Biz de kelime-i tevhidi havaya sıkıyoruz. Kimse korkmuyor. Ya Müslümanlar. Havaya sıkıyoruz ama. Bir hedefin belli olsa kime sıktığın, bak neler çıkacak başına. Neler olacak dünyada. İşte rağbet meselesi. Neye rağbet? Bir şeyin kıymetini, değerini bilmeyen adam o şeye rağbet edebilir mi? Siz söyleyin. Adam hiç kıymetini, değerini, önemini bilmiyor, ona rağbet etmesi mümkün değildir. Bir insan kıymetini bildiği şeye rağbet eder. Öyle değil mi? Değerini biliyorsa rağbet eder, bilmiyorsa. Hani şimdi diyelim çok antika bir halı var. Çok antika, çok pahalı, çok değerli bir halı var. Bu halı değerini, kıymetini, antikalığını bilen bir adam o halının etrafında pervane gibi döner mi dönmez mi? Halı nedir, iyisi nedir, kötüsü nedir, antikası nedir bilmeyen adam ona kıymet verir mi? İşte bak rağbet meselesi budur. İnsan neye kıymet verdiğini, neyin kıymetli, neyin kıymetsiz olduğunu bilecek ki rağbet edip etmediği belli olsun. La ilahe illallah daha büyük kelime, daha önemli, daha kıymetli, daha rağbetli, daha dehşetli bir kelime yok ki ondan başkasına rağbet edesiniz ama kelimenin manası bilinmiyor. Allah'tan başka hiçbir ilahın, putun, sistemin, rejimin, ilkenin, bilmem hükmün hiçbir değeri yoktur diye vallahi protesto ediyorsunuz. Baştan reddediyorsunuz. La ilahe, laiklik yoktur, illallah, Allah'ın nizamı vardır. Açık söylüyorsun ya. Eğer manasını sen de bilseydin, seni işitenler de bilseydi, bu kelimeyi söyleyen herkesin vallahi tutuklanması lazımdı. Tutuklanması lazım. Ama manası bilinmediği için cahillik hürmetine yaşıyorsun. Cahillik hürmetine yaşıyorsun. Çünkü adamların hadisenin karşısında İslam'ın gelişmesi, genişlemesi, yayılması, dünya insanlarının, dünya Müslümanlarının, ya niye bir takım arabaların, minibüslerin, taksilerin arkasına huzur İslam'da diye şeffaf bazı yazılar yazıldı da Ankara paniğe kapıldı mı, kapılmadı mı? Bak görüyor musun? Paniğe kapılıyorlar. Ne var yani? Huzur İslam'da değil de nerede ya? Nerede? Göster bana huzuru. İslam'ın dışında nerede huzur olduğunu bana göster bakayım. Ama işte bak çekemiyor, hazmedemiyor, halledemiyor, kabul edemiyor. Bir türlü hazmedemiyor İslam'da huzur var demeye. Allah'ın nizamıyla yaşamanın lüzumunu kabul edemiyor. Hani meşhur Allah'ın lanetine uğramış kafir, dinsiz, imansız, Allahsız bir yazar var. Hani ismini burada söylemekten haya ediyorum. Çünkü yeryüzünde domuzlardan daha aşağılık bir adam. 75 yaşında yani porsuk, pislik bir adam. Televizyona çıkıp da ben sizin inandığınız Allah'a inanmıyorum demedi mi? Bu adam biliyorsunuz bir seferinde televizyonun bilmem hangi ekranında, hangi programında Sivas Belediye Başkanı'yla çapraz ateşle tartıştılar. Adam ne diyor? Vallahi kendim dinlemişim. Efendim diyor, Sivas diyor mahvolmuş, Sivas ölmüş, Sivas bitmiş de diyor. Yayıncı, o gazeteci sordu, niye dedi ya Sivas niçin ölmüş, niçin bitmiş? Efendim dedi, Sivas'a gittim, içki içecek yer bulamadım, Sivas ölmüş diyor. Şu şerefsize bak, içki yok diye, içki içilmiyor diye Sivas ölmüş diyor. Bak nereden, neyi istedikleri anlaşılıyor bu adamların. Türkiye'nin tamamını meyhane yapsanız bu adamlar bayram yapacak. Ya neden hoşlanıyorlar görüyor musunuz? İslam'ın hakim olmasından korkanlar deyyuslardır. İslam'ın hakim olacağından korkanlar hırsızlardır. İslam'ın hakim olmasından dürüst insanlar korkar mı ya? Görüyor musunuz? Adamlar yakayı ele veriyorlar. Kim hırsız, kim şerefsiz? Dürüst adam İslam'ın hakimiyetinden niye korksun? Namuslu adam, hayırlı adam, huzurlu adam, hırsız olmayan, soysuz olmayan, deyyus olmayan niye İslam'dan korksun? Ya bırakın da hırsızlar paniğe kapılsın İslam geliyor diye. Bırakın da şerefsizler paniğe kapılsın. Müslüman sıfatlı adamlar niçin korkuyor? Hadiseye bak. Kesiyorum. Bakınız mesela bir misal vereceğim birim. Laikliğin nasıl Allah'ın nizamına bir engel teşkil ettiğini. La ilahe illallah derken neyin engel, neyin mani, neyin takoz olduğunu gösteren bir hadise. Biliyorsunuz içimizde pek çoğumuz nikahlıyız, yani evliyiz, ailemiz var. İslam'a göre, dinimize, Kur'an'ımıza göre nikah nasıl kıyılır, bunu kitaplarımız yazıyor. Hemen kısa geçiyorum. Zaman zaman bizi götürüyorlar nikah kıymaya. Kız ile oğlan edepli bir şekilde karşımıza gelip oturuyorlar, şahitler de geliyor. Başlıyoruz, Euzu Besmele'yi çekiyoruz, duamızı yapıyoruz. Biliyorsunuz ama misal olsun diye söylüyorum. Ve başlıyoruz, diyoruz ki delikanlıya hitap ediyoruz, damadımıza, evladım diyoruz, sen Allah'ın emriyle diyoruz. Allah'ın emri olmadan hiçbir kız bir oğlana verilebilir mi? Mümkün değil. Takdir onun, hüküm Allah'ındır. Hem sonra biliyorsunuz nikahtan evvel bu kız bu erkeğe helal mıydı, haram mıydı? Haram ya, nasıl bir araya gelebilir? Nikah kıydıktan sonra o kız o erkeğe ne oluyor? Haram olur, helal oluyor. Haram olan şeyi Allah'tan başka kimse helal edebilir mi? Ebediyen edemez. Haramı helal etme selahiyeti, yetkisi kimindir kainatta? Allah'ındır. Bak hakimiyet Allah'ındır kelimesi bu demektir. Haramı helal eder, helali siz söyleyin haram eder. Ve Allah'tan başkasında bu yetki yoktur. Allah bu yetkiyi nereden alıyor? Yaratıcı olmaktan alıyor. Allah yaratıcı olduğu için yarattıkları üzerinde istediği gibi, istediği şekilde hüküm koyabilir mi, koyamaz mı? Niye? Çünkü yaratıcıdır. Allah'tan başka yaratıcı yok ki hüküm koysun. Allah'tan başka yaratıcı yok ki haramı helal etsin, helalı haram etsin. Bundan dolayı haramı helal etme hakkı Allah'ındır diyoruz. Kıyamete kadar. İşte nikahla o haram olan kız o delikanlıya ne oldu? Helal oldu. Bunun için, bunu bildiğimiz için ne diyoruz? Allah'ın emriyle, Peygamberimiz Efendimizin kavliyle, sünnetiyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin içtihadıyla, hazırdaki şahitlerin şehadetiyle, aranızda tespit ettiğiniz mehri muaccel ile, sen diyoruz ey delikanlı, falan kızı falancayı zevceliğe, yani karılığa aldın kabul ettin mi diyoruz, o da aldım kabul ettim diyor. Dönüyoruz kıza. Kızım sen de Allah'ın emriyle, Peygamber'in kavliyle, Ebu Hanife'nin içtihadıyla, şahitlerin şehadetiyle, aranızda belirttiğiniz mehri muaccel ile sen de falan oğlu falanı kocalığa aldım kabul ettim mi diyoruz. O da aldım kabul ettim diyor. Şahitlere de siz de şahit misiniz? Şahidiz diyorlar. Bu nikah Allah ve Resulüne göre geçerli oluyor mu olmuyor mu? Ceddinize rahmet. Geçerli oluyor. Bitti. Tamam mı? Tamam. Ama bu nikah dini, şer'i, İslami nikah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre, resmiyete göre geçerli sayılır mı sayılmıyor mu? Vallahi sayılmıyor. Bak gördünüz mü? Gördünüz mü? Niye sayılmıyor? Bu Allah ve Resulüne göre geçerli olan nikahın resmiyete, devlete göre geçerli olmasına mani olan bir şey var. Nedir o? Laiklik, laiklik, laiklik. Hani Allah'ın hükmü geçerli olurdu? Allah'ın hükmünü geçersiz kılan bir ilke kafirlik midir, değil midir? Buyurun siz kendi söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum. Peki hangi nikah geçerli hocam? Hah, onu arz edeyim. Kız ile oğlan resmi nikah memurunun önüne gidiyorlar. Biliyorsunuz zaman zaman görüyorsunuz televizyonda. Nikah memuru önüne alıyor. Efendim bir tarafta çıplak bir kızcağız, yanında efendim papyonlu bir oğlan, kız hoppa oğlan cübbe, oturuyorlar, memur efendi bir cübbe giymiş. Kaydınız görülmüştür, evliliğinize mani bir hal bulunmamıştır. Başlıyor, kızım sen diyor, falan oğlu falanı kocalığa kabul ediyor musun? Kabul ediyorum diyor. Oğlum sen de falan kızı falanı karılığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Peki, şimdi bakın felakete. O da ne diyor? Ben de sizi belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Bakın, ne Allah var ne peygamber var. Sizi diyor, belediye başkanının bana verdiği kızı sana helal ediyorum diyor. Lan belediye başkanı kim? O bir yaratıcı mıdır? Allah'tan başka kimse haramı helal edemez yani. Bak laiklikte Allah'ın yerine hakimiyet, hüküm koyma Allah'ındır sözü kalkıyor. Hüküm koyma belediye başkanındır sözü geliyor. Laiklikte vallahi kafirlik vardır. İnkar vardır. Şirk vardır. İlahlık vardır, Allah'ın hükmünü reddetmek vardır. Halbuki kelime-i tevhidde Allah'tan başkasının hükmünden reddetmek vardır. La ilahe, Allah'tan başka, hepsini reddediyorum. İllallah, Allah'tan başka. Bundan dolayıdır ki bir kimse la ilahe demese de, bakın, la ilahe kelimesini söylemese, hiç ağzına almasa da, İllallah, illallah dese, 100 bin sene illallah dese bile bu adam Müslüman olamaz, kafirdir. La ilahe demeden ama görüyor musunuz? Canım hocam la ilahe demeyeyim de illallah, illallah deyin, vallahi kafirsin. Çünkü reddetmedin ki tasdik edesin. Reddetmeden kabul etmek mümkün değil. Ya. Evvela la ilahe diyeceksin. Allah öyle istiyor, ben istemiyorum. Kelime-i tevhidin başında illallah mı var, la ilahe mi var? Ne dersiniz? Ses gelmiyor. La ilahe var ya, illallah sonra geliyor be. Evvela la ilahe'yi bana anlatmasın sen. Ne illallahı? Bu cahillikten illallah oluyor yani. Ya. O halde bütün mesele bir müminin la ilahe illallah derken ne demek istediğini, neyi ifade etmek istediğini bilmeden bu kelimeyi söylemeyin. Dergahta bu kelimeyi söylemeyin. Hiçbir yerde bilmeden söylemeyin. Söyleyecekseniz bunun manasını bilin söyleyin. Çilesine katlanın söyleyin. Bunun sevdasına, bunun kavgasına hazırsanız söyleyin. Bu kelime olmadan da cennete girmek mümkün değil. Bundan dolayıdır ki Resul-i Zişan Efendimiz ne buyurmuş? Men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cennet. Kimin ki son sözü la ilahe illallah olursa, devam edin, mutlak cennete gidecektir. Demek cennetin kilit kelimesi hangi kelimeymiş? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kilit kelime. Bu kelimeyi eline alamayan, dilinde söyleyemeyen, kalbinde anlayamayan, yaşayamayanın kilitsiz olarak bir kapının önünde bekleyişine benzer. Kilit yok. 10 sene bekler. Acamazsın. Anahtar olasın. Kelime-i tevhid cennetin anahtarıdır. Onu almadan, onu bulmadan, bu olmadan vallahi cennete gidemezsiniz. Onun da manası, işte biraz anlatmaya çalıştım. Aslında çok geniş bir konu, çok uzun bir konu, çok çileli bir konu, çok yoğun bir konu. Bilhassa bugün dünyada Müslümanları inim inim inleten kafirlerin, zalimlerin, hainlerin çok iyi bildiği şeyler var. Boşuna mı laikliğe sarıldılar, boşuna mı tutundular, boşuna mı bağırıyorlar, çağırıyorlar, boşuna mı çıldırıyorlar? Biliyorlar ne olacağını. Bakın adamlar paniğe kapıldılar. Eyvah İslam geliyor. İslam da geliyor demiyor. Şimdi çeşit kelimeler uydurmuşlar. Dinci. Önce dinci diyorlardı. Dinci. Baktılar bu kelime tuttu, bir şey diyen yok. Bu sefer kökten dinci. Bakın önce dinciydi. Şimdi ne diyorlar? Kökten dinci, daldan dinci, gövdeden dinci, yapraktan dinci, çiçekten dinci. Ulan kaç tane dinci var şu memlekette ya? Ulan kaç tane din var? Allah katında din olarak kaç tane din var? Bir tane. İnne dine indallahi islam. Ulan şunun adını doğru koyun da bilelim ya. Ne demek kökten dinci, daldan dinci, dinlenmez ne? Böyle şey mi olur? Korkunç oyunlar oynanıyor Müslümanlar üzerinde. Korkunç oyunlar, tezgahlar oynanıyor. Allah katında bir tek din var. İnne dine indallahil İslam. Bitti. Neymiş liberal İslam? Efendim, işte radikal İslam, kökten İslam, daldan İslam, efendim işte yumuşak İslam, sert İslam. Allah Allah! Ne olan bu? Böyle şey olur mu ya? Ben hem Müslümanım, elhamdülillah, hem laikliği savunuyorum. Böyle şey olur mu ya? Allah'a inanıyorum ama Allah'ın hükümlerini kabul etmiyorum. Hale bakın yani, ne olacak insan ya? Bütün bunlar cehalet. Bir Müslüman, evvela la ilahe illallah'ı bilmeli, dünyada en çok rağbet edeceği kelime bu olmalıdır. Çünkü bu olmadan cennet olmaz. Bu olmadan rahmet olmaz. Bu olmadan Allah'ın ebedi cemali değil, hiçbir hakikat olmaz. Allahu Teala bu mübarek rağbet gecesinde, regaib gecesinde kelimelerin en muazzamı, en rağbetlisi olan kelime-i tevhid nizamını ülkemize, bölgemize, hayatımıza, devletimize hakim eylesin inşallah. Allah'ın nizamından başka hiçbir nizama Rabbim bu memlekette fırsat vermesin inşallah. Böylece zamanımız dolmuş oldu. Şimdi Hüseyin Güleç hocam sizlerle çok güzel sohbet edecek inşallah. Çok tatlı, manalı, muhtevalı, içli bir sohbet edecek ve devam edeceksiniz. Ben de müteakip sohbete veya programa katılmak üzere size veda edeyim. Allahu Teala bu mübarek geceyi hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Bütün alemi İslam'ın kurtuluşuna, necatına, felahına vasıta eylesin. Rabbim gecenizi mübarek eylesin. Hak Teala cümlemizden cümlemizi, cümle müminleri, Müslümanları rıza ve rahmetine nail eylesin. Yarın cuma namazında bildiğiniz gibi Modoko dediğimiz mobilyacılar sitesinin oradaki camide cuma namazından önce sohbet yaptığımız sırada ve camide buluşmak üzere inşallah orada sohbetimize devam edeceğiz. Geceniz tekrar mübarek olsun. Allah'ın rızası ve rahmeti her şeyin önünde ve üzerinde bulunsun. Hatta ala cümlemizi bu mukaddes mübarek gecede kulluğuna kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.